Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Odwiedź najbliższy salon i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Są ostrzeżenia przed nawałnicami. Najsilniejsze burze przejdą przez południe kraju, tylko trochę spokojniej będzie na północy. Resort Zdrowia uderza w sprzedaż alkoholu nieletnim. Przygotowuje przepisy wymierzone m.in. w handel online. Iga Świątek i Aryna Sabalenka walczą o finał French Open. O tym spotkaniu za chwilę w sporcie. Poważne ostrzeżenia przed burzami. Alerty na północy Polski będą obowiązywać do wieczora. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tutaj burze z opadami deszczu lokalnie do 30 mm i porywy wiatru do 70 km na godzinę, lokalnie także 80. Do tego jeszcze grad. Ostrzegała Agnieszka Prasek z IMGW. Na południowym wschodzie ostrzeżenia zaczną obowiązywać późnym popołudniem. Alerty drugiego stopnia wydano dla województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Do jutra obowiązuje też ostrzeżenie przed upałem w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura w ciągu dnia może sięgnąć tam nawet 30 stopni Celsjusza. Trwa dogaszanie pożaru hurtowni zabawek pod Wrześnią w Wielkopolsce. Zapalił się kompleks składający się z trzech połączonych budynków. W pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracuje około 120 strażaków. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Rzeczniczka resortu Renata Jeziłkowska tłumaczy, że głównym celem zmian jest ograniczenie dostępności dla dzieci i młodzieży. Te zmiany zgodnie z założeniem obejmują zarówno promocję, jak i zaostrzenie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Przede wszystkim celem jest zwiększenie tutaj takiego bezpieczeństwa, ograniczenie dostępności dla osób nieletnich, tak by dzieci i młodzież nie sięgały po alkohol, by ograniczyć możliwość sprzedaży. Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest już po konsultacjach społecznych, ale napłynęło do niego bardzo dużo uwag, które są umawiane. Po analizie zostanie podjęta decyzja co do nowego kształtu przepisów i dopiero wtedy zostaną przedstawione szczegóły. Według doniesień medialnych nowelizacja ma m.in. objąć sprzedaż alkoholu online i dotyczyć odbioru zamówionego alkoholu wyłącznie osobiście. Zrzut z samolotów pomocy humanitarnej, odpieranie ataku na konwój, udzielanie pomocy medycznej na polu walki i ewakuacja z użyciem śmigłowca. Grupa bojowa Unii Europejskiej ćwiczyła na pustyni Błędowskiej. Swoje umiejętności dowódcom z 27 krajów Unii Europejskiej zaprezentowali żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, którzy pełnią obecnie dyżur bojowy wspólnoty. Ćwiczenia na pustyni Błędowskiej obserwował nasz reporter Paweł Pawlica. Ponad 100 wojskowych w pustynnych warunkach ćwiczyło nie tylko zrzut pomocy humanitarnej z samolotów CASA, ale też konwojowanie transportu i jego obronę przed zasadzkami. Pustynia Błędowska dobrze reprezentuje ten potencjalny rejon odpowiedzialności batalionowej Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Bo jak tłumaczy generał Michał Strzelecki, grupa może podejmować interwencje w miejscach oddalonych od Brukseli nawet o 6 tysięcy kilometrów, a dyżur w praktyce oznacza gotowość do interwencji w ciągu 5 dni. W tym miesiącu 6. Brygada Powietrzno-Desantowa kończy swój wyjątkowo długi, bo trwający rok okres dyżuru i gotowości. Nie robimy tego sami, jest wśród nas również część żołnierzy innych jednostek. Mamy również w strukturze Grupy Bojowej żołnierzy z Republiki Czeskiej, Słowaków oraz Węgrów. W lipcu dowodzenie w Grupie Bojowej Unii Europejskiej po Polsce przejmą Niemcy. Z pustyni Błędowskiej Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na 8 miesięcy ograniczenia wolności skazał sąd w Kościerzynie w Pomorskiem byłego kierownika schroniska dla zwierząt. Rafał Jażdżewski, który zgodził się na podanie swoich danych, będzie musiał wykonać 20 godzin prac społecznych tygodniowo. Ma też 5-letni zakaz posiadania zwierząt i wykonywania zawodów związanych z nimi. Musi również zapłacić 5 tysięcy złotych na rzecz fundacji. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad zwierzętami. Miał m.in. bić psy policyjną pałką. Wyrok uzasadniała sędzia Aleksandra Osowska. Oskarżony był kierownikiem schroniska i na nim ciążył szczególny obowiązek dbania o te zwierzęta, które zamieszkały w schronisku. Te zwierzęta nie pochodziły z domów, z których ludzie się nimi opiekowali. To były zwierzęta, które doznały cierpień i upokorzeń ze strony człowieka. I pan oskarżony, jako kierownik schroniska, miał szczególny obowiązek dbania, ażeby w tym schronisku te zwierzęta poczuły się w końcu bezpieczne. No, znowu trafiły na człowieka te zwierzęta i znowu doznały cierpień. Wyrok jest nieprawomocny. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski jako pierwszy Polak w historii stanął na czele Światowej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Narodowych. To stowarzyszenie, które zrzesza bibliotekarzy z całego świata. Powstało, aby umożliwić im współpracę i wymianę czytelniczych doświadczeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17, zanim oddam głos Dariuszowi Urbanowiczowi, który opowie o sporcie, to jeszcze Państwu chcę oddać głos na chwilkę. Myślę, że po tylu zwycięstwach Igi powinniśmy trzymać kciuki nie tylko za jej zwycięstwa, ale przede wszystkim wspierać ją, kiedy będzie musiała uznać wyższość innych, lepiej dysponowanych przeciwniczek, bo myślę, że ona tego teraz najbardziej potrzebuje, a nie takiego pustego klakierstwa, kiedy tam się wygra 6-0, 6-1. Prosty, łatwy mecz, tylko te najcięższe mecze w turnieju. Po prostu trzymajmy za nią kciuki jako też za twardą kobietę. No, w końcu z kobietą jest twarda. Trzymamy jak najbardziej, prawda, Darek? Oj tak, w szczególności jak dzieje się tak jak w horrorze teraz na korcie Filipa Chartiera w Paryżu. Iga Świątek, przypomnę, przegrała pierwszy set półfinału z Aryną Sabalenką i to po tiebreaku 6-7. W drugim secie zaczęła idealnie od przełamania rywalki, prowadziła już 4-2, teraz jest 5-4 i Iga serwuje na 6-4, na zwycięstwo, na wyrównanie jest 30-0 i znów Sabalenka się myli, ależ tam są nerwy. Z Paryża przeskakujemy do Stuttgartu, gdzie dziś dojdzie do drugiego meczu półfinałowego Ligi Narodów UEFA. Francja zagra z Hiszpanią i można powiedzieć, że będzie to rewanż za porażkę Le Bleu sprzed roku w półfinale Mistrzostw Europy. Liga Narodów UEFA wchodzi w decydującą fazę. Hiszpania i Francja zmierzą się dziś w półfinale rozgrywek. Hiszpańska prasa przypomina, że to już kolejny rozdział w ponad stuletniej historii rywalizacji między drużynami. Zaczęło się w 1922 roku w Bordeaux, gdzie Hiszpanie wygrali 4-0. Od tamtej pory obie drużyny doświadczały wzlotów i upadków. Zespół z Madrytu ma na swoim koncie 17 zwycięstw, Francja 13, a 7 razy był remis. Dziennik sportowy Diario As tytułuje swój tekst przedmeczowy Kogut kontra mistrz, wskazując, że będzie to pojedynek między młodością i stylem, a doświadczeniem i siłą. Marka pisze, że to kolejna szansa na złoto dla Hiszpanii i okazja, by udowodnić, że ostatni tytuł Ligi Mistrzów to nie przypadek. Dziennik sportowy dodaje też, że Lamine Yamal będzie nowym koszmarem Francji. Zdaniem gazety to właśnie on może przechylić szale zwycięstwa na korzyść Hiszpanii. Portal Sport wskazuje z kolei, że mecz Francja-Hiszpania to nie tylko piłka nożna, ale historia, bo w tej parze ważne są też emocje i duma narodowa. Francja i Hiszpania zmierzą się dziś w Stuttgarcie. Początek spotkania o 21:00. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00 na zwycięzcę. Już w finale czeka Portugalia, która wczoraj wygrała z Niemcami 2-1. A teraz... Iga wyrównała 6-4, mamy remis 1-1, no i o tym, kto zagra w finale, zadecyduje set numer 3. Brawo. Przypomnę jeszcze, polskie siatkarki wygrały drugi mecz w Lidze Narodów. Wczoraj Tajlandia 3-0, dziś pokonały Chinki, czyli gospodynie pekińskiego turnieju 3-1. I jeszcze dobra informacja dla sympatyków czarnego sportu. Oskar Paluch otrzymał dziką kartę i wystartuje w Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim 21 czerwca. Paluch to młodzieżowiec i wychowanych miejscowej stali. No i teraz, proszę Państwa, pogodę zaczniemy w sposób nieoczywisty, bo w studiu jest Mateusz Adamczyk ze mną, nasz spec od języka. Znają go Państwo z cyklu Przysłowie. Cześć Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, cześć. I poprosiłam Cię o to, żebyś przyszedł i wyjaśnił, czy ten neologizm, który udało mi się stworzyć przy ostatniej prognozie pogody, gdzie połączyłam słowo chłodny i słowo front w jedno słowo chłont, mógłby się odnaleźć w naszym języku? No jakkolwiek jest on bardzo ładny, dźwięczny i wdzięczny, chciałoby się powiedzieć, to niestety jest nieczytelny. W związku z tym pewnie się nie przyjmie. Chociaż zawsze możesz się postarać i upowszechniać go na antenie Trójki. Być może po pewnym czasie wejdzie do użytku, a potem do słowników. Tutaj bym ci pomógł, bo mam trochę znajomości. Mam twoją zgodę na to, żeby upowszechniać chłont na naszej antenie? Na szczęście moja zgoda w ogóle nie jest wymagana, także każdy i każda może takie neologizmy upowszechniać. rozpowszechniać. Uwielbiam te odpowiedzi Mateusza Adamczyka. Gdyby kiedykolwiek, ktokolwiek szukał speca od dyplomacji, to Mateusz Adamczyk jest absolutnie pierwszym wyborem. Bardzo ci dziękuję za to dobre słowo. No dobrze, a państwu teraz powiem, że im dalej w noc, tym burze będą bardziej intensywne i groźne i będą się przesuwały do centrum. I lokalnie może padać też grad. Ostrzeżenia obowiązują w całej Polsce oprócz województwa dolnośląskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 Trójek Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Witamy Państwa w drugiej godzinie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Krzysiek Łoniewski wystartuje za chwilę w Ironmanie, a nawet jeśli nie, to na pewno opowie o tych hardkorowych zawodach. Przy tej gitarze Santany to naprawdę wszystko można robić, ale też wiedzą Państwo od niedawna, prawda, że można włączyć Trójkę i robić co się chce, na przykład dzwonić do nas. Odnośnie tej inicjatywy pani Senyszyn, jak tylko się o tym dowiedziałem, to od razu wysłałem swoje zgłoszenie. Mam nadzieję, że zostanę przyjęty do tego grona. Może już w końcu nadszedł czas, aby troszeczkę skruszyć betonowy świat polityki polskiej. Myślę, że to ma bardzo duże szanse na powodzenie, jeżeli oczywiście zostanie to mądrze rozegrane i przeprowadzone. Zapraszamy do Trójki. 14,5 minuty po godzinie 17 i teraz, proszę Państwa, temat no mojemu sercu bliski, ale nie jestem jedyna w redakcji, której ten temat jest bliski, bo proszę sobie wyobrazić taki obrazek. Smartfon w jednej ręce, pilot w drugiej, telewizor i komputer przed nosem, przed oczami. Tak właśnie w dużej mierze wygląda aktywność fizyczna współczesnego człowieka. A jeszcze 20 lat temu aktywność fizyczna była jak oddychanie. Na ucho Państwu mówię, że dla niektórych w naszej redakcji nadal tak jest. Ale czy powszechnie dzisiaj jest to możliwe? Jacek Frenzel. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie powrócić do stanu sprzed 20 lat, kiedy dzieciaki latały po podwórku od najmłodszych lat i realnie gra w piłkę, skakanie przez gumę, obroty na trzepaku były codziennością dzieci i młodzieży. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej. W dzisiejszych czasach jest taki dowcip, że kiedyś to było na zasadzie masz szlaban i nie wyjdziesz z domu, a teraz jest masz szlaban, musisz oddać smartfona, idź na podwórko. To się zmieniło przede wszystkim. Zmienił się sposób spędzania czasu przez dzieciaki od najmłodszych lat. Co za tym idzie, spadła ich kondycja, ponieważ mniej się ruszają. Co myślisz o sprawdzianach na WF-ie, kiedy trzeba będzie rywalizować z kolegami na ocenę? To nie jest najgłupszy pomysł. Trochę może sprawić, że inni ucznie zachcą ćwiczyć na tym WF-ie, ale większość też nie przekona ten sposób. Ja osobiście nie jestem aktywna fizycznie. A fikołki trzeba robić na WF-ie? Wydaje mi się, że z dobrym przygotowaniem to jest rzecz, którą każdy może zrobić. Jednak to wtedy nauczyciel musi nas tego nauczyć, żeby to było bezpieczne. Nie odbieramy rywalizacji jako działającej źle na psychikę, natomiast w ogóle WF jest oceniany tak, że się liczy postęp, staranie, to wszystko, co powoduje, że wyrównujemy szanse wszystkich dzieciaków, które uczestniczą w WF-ie. Nieważne, czy ktoś przebiegnie bardzo szybko, czy trochę wolniej, ważne jest to, że w ogóle podjął aktywność fizyczną. Łukasz Korzeniowski, Biuro Rzecznika Praw Dzieci. Jest istotne to, ile razy będzie piłkę odbijał, czy ją kozłował, ale ważne jest to, że w ogóle tego kozłowania się podjął, zagrał, spróbował swoich sił. Jestem aktywna fizycznie. Jaki sport najbardziej lubisz? Hardstyle, kettlebell i siatkówkę. Obawiasz się, że ćwiczenia będą egzaminy na ocenę? Nie jest to głupi pomysł, ale nie na zasadzie konkurencji, bo każdy ma inne predyspozycje, tylko na zasadzie oceniania ucznia osobiście. Jako jednostki, nie porównywanie z inną osobą. Testy nie pasują do tego systemu, do tej filozofii. To jest w naszej ocenie czynnik demotywujący, który może też stygmatyzować te dzieci słabsze kondycyjnie. Bardzo ważnymi elementami jest to, żeby ten WF odbywał się w sytuacji, w której nauczyciel jest też przebrany w dres i ćwiczy razem z dzieciakami. Ważne, żeby dzieciaki jak najczęściej wychodziły na dwór. Prawie wszędzie jest jakieś boisko. Ale nie wszystkie szkoły mają później prysznice. Oczywiście to jest problem, że ta infrastruktura nie wszędzie jest równa, ale znamy też takie szkoły, które mają bardzo dobrą bazę sportową, a nie znaczy to wcale, że dzieciaki są wysportowane. Ważne jest to, żeby ten WF regularnie się odbywał, że to jest wspólne ćwiczenie, a nie tylko rzucę piłkę i zobaczymy, co się będzie działo. Tolerancja przy ćwiczeniach jest ważna? Jest ważna, bo nie każdy ma takie same predyspozycje i nie każdy jest w stanie zrobić wszystkie ćwiczenia. Zazdrościsz tym, którzy są sprawniejsi od ciebie? Podziwiam tego, że są w stanie się zabrać za siebie, że są w stanie ćwiczyć, ponieważ ja po prostu mam z tym problem. Dla nas jest bardzo ważne, żeby nawet te dzieci, które mają zwolnienie i nie ćwiczą, w tym czasie też były aktywne fizycznie. Niech chociaż chodzą wokoło sali gimnastycznej, a nie siedzą na ławeczce. Ministerstwo Edukacji chce wraz z nową podstawą programową od września zachęcić do lekcji WF-u i postawić na większą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. My też chcemy, więc proszę nadstawić uszu, bo zaraz po piosence będzie taka rozmowa, że... 20 minut po godzinie 17 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No i teraz ten temat, o którym już mówiłam, że tak będzie. No bo w studiu, Krzysiu, wyjątkowo wiem, że jesteś gospodarzem tej rozmowy, ale nie zacznę od ciebie, wybacz. Edyta Litwiniuk, zaraz powiesz, kim jest ta wspaniała istota, która siedzi już przy naszym trójkowym mikrofonie. I oczywiście Krzysiek Łoniewski. No proszę Państwa, zamierza wystąpić w Ironmanie. Żarty na bok. Mówił na ucho. Żarty na bok to jakiejś chyba bardzo odległej przyszłości. Rzeczywiście, no i biegam, i pływam, i jeżdżę na rowerze, ale żeby porwać się na Ironmana, to musiałbym mieć, słuchaj, takie umiejętności, tak wytrenowany organizm jak Edyta Litwiniuk. Dzień dobry, Edyto, jeszcze raz. Dzień dobry Krzysztof, dzień dobry Państwu. Edyta Litwiniuk to jest triatlonistka, znana szerszej publiczności instagramowej jako Fit Mama. No, do tego prawdziwa mama, bo ma trojga dzieci. Postać siedmiorga talentów. Edyta, powodem naszego spotkania jest to, że w niedzielę odbędzie się w Warszawie Ironman 70.30 Warsaw, czyli to będzie rywalizacja triatlonistek i triatlonistów na dystansie połówki Ironmana, tak zwanej połówki. Może wytłumacz, co to znaczy. Tak, zacznijmy. Wszystko się zgadza. 70.3 to jest dystans podany w milach, bo cały dystans to jest 180.6, czyli pełen Ironman. A jak już jesteśmy przy tej połówce Ironmana, to jest to 1,9 km pływania, potem 90 km roweru i 21,1 kilometra biegu, czyli taki półmaraton na koniec. Często się ludzie mnie pytają, ale jak to wszystko się da tak zrobić za jednym razem? Ja mówię, no nie, za jednym razem po kolei. Czyli najpierw płyniemy, potem wpadamy do strefy T1 tak zwanej, przebieramy się na rower. W zasadzie ściągamy z siebie piankę, bo w takich warunkach, jak tutaj będziemy pływać w Zegrzu, to najczęściej pływamy w piance. W Oceanie Zegrzyńskim. Tak, w Oceanie Zegrzyńskim. To pływa się w piance, bo temperatura wody jest dosyć niska, jeszcze się nie zdążyła nagrzać, także, ale też jest bezpieczniej wtedy w takiej piance. Trochę wyporność też jest większa, prawda? Dokładnie tak, zdecydowanie większa. I jak już skończymy pływać, to wpadamy do T1, zrzucamy piankę, zakładamy kask, okulary, buty. Ale rzeczywiście rowerowe. Wpadacie, bo wy to robicie bardzo szybko, triatloniści. Tak, bo pośpiechu ściąganie tej pianki, tutaj jedną ręką zakładanie butów, prawda? Dokładnie tak, bo tak naprawdę te strefy, czyli T1 i T2, potem rowerowo-biegowa, to też wliczają się w budżet naszego czasu, więc czasami można przegrać nawet, jeżeli się ktoś za wolno zwija w tej strefie. Także to one są bardzo ważne. I później tutaj zawodnicy przyjeżdżają w okolice Polonii Warszawa, zostawiają swój rower już w strefie T2 i uciekają na bieg. I przed nimi tylko półmaraton. Tylko 21 km. Ale wiecie, jaka to już jest ulga, jak już wiesz, że tak suchą nogą jesteś na trasie i tylko biegniesz, bo wiecie, w wodzie jest trochę niebezpiecznie, różne rzeczy się dzieją. Na rowerze też można złapać bardzo często gumę. Mi się tak kiedyś zdarzyło 2 lata temu na Mistrzostwach Europy w Madrycie. No taka wyprawa i po prostu guma i tak, no i po wyścigu. No a jak już jest się na bieganiu, no to tak naprawdę jest już tak jakby luksusowo. Każdy triatlonista, każda triatlonistka także ma ulubioną konkurencję. Twoja to? Zdecydowanie bieganie, ale ono jakby jest dla mnie w ostatnim czasie takie mocno wymagające, więc też rower, a na samym końcu pływanie. Więc jeżeli Państwo się zastanawiacie, czy wystartować w triatlonie, bo nie umiecie pływać, to proszę pamiętać o tym, że pływanie jest takie na zaliczenie, byle wyjść z wody jak najmniejszym nakładem sił, a potem już wszystko się dzieje na rowerze i na biegu. Tym razem nie startujesz, leczysz drobną kontuzję, może nie drobną, ale leczysz kontuzję, natomiast wspomagasz wspaniałego chłopaka, który będzie startował. Opowiedz o nim. Tak, no to jest mój najwspanialszy zawodnik, Bartosz Matusiewicz, 27-latek, chłopiec z zespołem Downa, który będzie startował właśnie w połówce Ironmana. No niesamowity wyczyn, bo dla zdrowego człowieka dystans połówki Ironmana jest niezwykle wymagający. Bartosz dodatkowo boryka się z różnymi problemami typu tu na przykład dla nas to jest troszkę takie nieoczywiste jak zmiana przerzutek, ale na szczęście będzie z nim jechał kolega Radek, który też mu często podpowiada, jak ma się zachować na tym rowerze. Bartosz jest super wytrenowany. Myślę, że będzie dobrze, chociaż wiadomo, to jest dystans, który nie wybacza żadnych błędów. I też jeżeli ukończy, to będzie pierwszym na pewno Polakiem, pierwszym Europejczykiem z zespołem Downa, który ukończy dystans połówki Ironmana. Jest jeden Amerykanin, Nick, nie pamiętam już teraz nazwiska, który zrobił taki dystans, zrobił też Ironmana i wszystko jest przed Bartoszem jako przed pierwszym Europejczykiem i Polakiem. Edyta, ty też zrobiłaś Ironmana, do tego jesteś mamą trojga dzieci. Jak tobie się udaje znaleźć czas w twoim zajętym, zabieganym życiu na wychowanie dzieci i jeszcze na tak ciężki trening? No bo umówmy się, trenowanie pod Ironmana, no to jest naprawdę ogromne natężenie pracy sportowej, treningowej. No właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, teraz mam kontuzję i nie biegam, nie trenuję w zasadzie od mojego powrotu z Teksasu, bo miałam tam właśnie Ironman Texas i teraz mam takie roztrenowanie i jak teraz funkcjonuje, to tak się zastanawiam, jak ja w ogóle jeszcze triathlon wrzucałam do mojego życia, bo naprawdę było bardzo dużo pracy, wiadomo, dużo obowiązków przy dzieciaczkach, ale ja uważam, że naprawdę jak się chce, to wszystko można i ja nie pamiętam, kiedy oglądałam jakiś serial, no dobra, chyba, że na trenażerze. Moja córeczka mówi, mamusiu, włączę ci swoich kolarzy, bo ja sobie zawsze odpalam wyścig jakiś kolarski i sobie z nimi jadę, kręcąc w domu, w kuchni. W międzyczasie odrabiam z dziewczynkami. Gotując zupę. Gotując zupę to nie, ale w międzyczasie odrabiam lekcje z dziewczynkami, bo kręcę przy takim półwyspie w kuchni i dziewczynki się do mnie dosiadają, pomagam im odrabiać lekcje. No po prostu kombinuję rano przed pracą, przed wypuszczeniem dzieci do szkoły, idę na przykład na bieganie czy basen, wieczorem rower. Jakby, jeżeli się chce, to po prostu można wszystko. Ale to tylko kobiety potrafią tak się zorganizować. Tak mi się wydaje. Jest jeszcze ambasadorką aktywnej szkoły. Zgadza się. Czego Edyta Litwiniuk nie robi? Edytko, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy na trasę, żeby wspierać triathlonistów w niedzielę. Tak jest. Bardzo zapraszamy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z naszą wspaniałą gościnią Edytą Litwiniuk. A państwo słuchają Trójki. Zapraszamy do reklamy. Lidlowy przegląd cenowy. Lidl znów tańszy niż Biedronka. To wynik porównania koszyka 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki. Aż 24 zł mniej zapłaciliśmy w Lidlu za 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i Biedronce. Czy ten wynik robi różnicę? Tak, z Lidlem oszczędzam. Bo koszyk 15 przykładowych produktów z kategorii chemia i kosmetyki w Lidlu był tańszy niż w Biedronce o ponad 24 zł. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Renault. Chcesz zadbać o swoje Renault? Zaufaj certyfikowanym mechanikom i oryginalnym częściom, czyli serwisowi Renault. Sprawdź pakiet sezonowy za 339 zł. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtra, kontrola przed wakacjami i 20% rabatu na akcesoria bez montażu do wykorzystania na sklep Renault.pl. Podana cena stanowi cenę sugerowaną i może być różna w zależności od serwisu. Oferta obowiązuje w wybranych serwisach do 30 września 2025 roku. Dowiedz się więcej w serwisie lub na Renault.pl / oferta sezonowa. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Poznaj modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. A zaczynamy od tego, co dzieje się na kortach w French Open. Iga Świątek gra o finał turnieju, ale na razie nie jest dobrze. Polka przegrywa 5-0 w trzecim secie z Aryną Sabalenką. Więcej o tym spotkaniu za pół godziny w sporcie. Polska na czele europejskiej produkcji syntetycznych narkotyków, tak zwanych katynonów. To wynik raportu Unijnej Agencji do Spraw Narkotyków. W 2023 roku we wspólnocie wykryto 53 zakłady produkujące syntetyczny katynon, w tym najwięcej, bo 40 było w Polsce. Równocześnie w naszym kraju skonfiskowano 1/3 wszystkich przejętych w Unii narkotyków tego rodzaju. Do końca roku Ministerstwo Sportu zmodernizuje ponad 1000 boisk, tak zwanych orlików, i zbuduje 300 nowych, zapowiedział szef resortu Sławomir Nitras. Do końca kadencji rządu w planach jest budowa kolejnego 1000 orlików i modernizacja wszystkich wymagających renowacji. W Polsce jest ponad 2500 takich boisk dla dzieci. To był serwis Trójki. W nocy atrakcje tropikalne na południowym wschodzie, tam nawet 20 stopni. Nad morzem 12-14 stopni, reszta kraju z temperaturą w nocy, przypominam, około 16 stopni. Jutro przerywane opady deszczu i burze, te najgroźniejsze, na południu kraju. Trzymajcie się tam. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że dzieci się nie ruszają. Mają Państwo swoje konkretne odpowiedzi na to, dlaczego tak jest. Wszystkie pomysły polityków są nic nie warte. Podstawowy pomysł to jest brak infrastruktury i dostępu basenów, kortów tenisowych, różnego rodzaju atrakcji dla dzieci. Jak ja byłem 30 lat temu dzieckiem, to były SKS-y, to szkoły miały na to pieniądze, była infrastruktura. W takim może małym miejscowościach, gdzie jest basen i mało ludzi, jest okej, ale w takim mieście jak jest Gdańsk, w przeliczeniu na jedno dziecko jest bardzo mało basenów i jest bardzo słaby dostęp. Nie wiem, jak jest w Gdańsku, ale wiem, co mówił Artur przed chwilą w skrócie serwisu Trójki. 1000 orlików będzie zmodernizowanych, 300 nowych powstanie, a 2500 jest w całej Polsce. Więc jak to jest z tą dostępnością? Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey. Siedemnasta 35 na moim zegarze w studiu. Muszę Państwu powiedzieć, że ta piosenka, która teraz za chwilkę w Państwa uszach, okazała się ulubioną piosenką i moją, i Maćka Jankowskiego. A jest to piosenka artystki polskiej, ma na imię Ofelia, znaczy ma na imię inaczej, ale Ofelia przedstawia się artystycznie. Piosenka nazywa się River, była naszą piosenką dnia jakiś czas temu, a mówię o tym szczególnie dlatego, że no, chcę to Państwu powiedzieć uczciwie. Dzięki Trójce odkryłam Ofelię, bo pewnie sama z siebie nigdy bym po tę muzykę nie sięgnęła. A tak, dzięki temu, że pracuję w tym radiu, że jestem tu z Państwem, mam swoją ulubioną polską piosenkę. Tell you this, and I don't need the man. Show me. Trójce za 20 minut, godzina 18. Puls Trójki. A w studiu już jest Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Zakończyliśmy emocjonujący czas kampanii prezydenckiej. Za 2 lata czekają nas wybory parlamentarne. I dziś chciałam rozpocząć dyskusję o rozkładzie mandatów między okręgi wyborcze, bo tu te emocje też okazuje się, że są dosyć wysokie, a głos głosowi nierówny. Turystyka wyborcza może być bardzo ryzykowna, zatem może warto to wszystko jeszcze raz zaktualizować, ale przede wszystkim porozmawiać. O tym będę rozmawiała z moimi gośćmi. Witam w studiu profesora Jacka Zaleśnego z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem profesorem Bartłomiejem Michalakiem z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, ale mała poprawka. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dobrze, bardzo dziękuję. Oczywiście Wydział Nauk o Polityce. Dobrze, to może zacznijmy tak. Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Tak, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. A to bezpieczeństwo chyba będzie bardzo istotne, bo jak jest z tymi naszymi głosami? Czy mieszkaniec na przykład Warszawy ma tak samo silny głos jak głos mieszkańca z jakiegoś innego dowolnego miejsca w kraju, czy z Chełma, czy z Elbląga? Jak to obecnie wygląda? Zacznijmy od pana profesora Jacka Zaleśnego. Na płaszczyźnie formalno-prawnej wszystko jest jasne. Każdy głos, z tego gdzie jest oddany, ma równy wpływ na końcowy efekt głosowania, później efekt wyborów. Natomiast jeśli patrzymy, jak głosy są rozdzielone pomiędzy okręgi wyborcze w wyborach i do Sejmu, i do Senatu, to wskutek migracji Polaków odnotowujemy rzeczywiście, że ta siła głosu ulega modyfikacji. I co znamienne, dzieje się tak i w wyborach do Sejmu, i w wyborach do Senatu. I w stanie faktycznym dzisiaj mniej więcej w połowie okręgów w wyborach do Sejmu, bo dokładnie właśnie w 20 okręgach, mamy do czynienia z pewną wtórną deformacją wyborczą. Czyli w części okręgów wyborczych jest za dużo mandatów, a w części jest za mało. Rzecz szczególnie jest widoczna w Warszawie, w okręgu warszawskim, czy tych mandatów jest o 2 za mało, a w kolejnych przykładach w Legnicy czy w innych jest o 1 za dużo. I podobnie jest też, jeśli chodzi o wybory do Senatu. Mamy taki paradoks, że na przykład mieszkańców województwa podkarpackiego jest więcej niż lubelskiego, a wybierają jednego senatora mniej niż w lubelskim. I mam jeszcze inny problem dotyczący województwa mazowieckiego i śląskiego, właśnie gdzie się wybiera mniej senatorów niż to wynikałoby z matematyki, a na przykład już w śląskim województwie wybiera się właśnie za dużo kosztem tych dwóch województw. Dobrze. Na razie mamy tutaj taką kwestię. Rozłóżmy to jeszcze na czynniki, bo w wyborach do Sejmu i do Senatu Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych. W każdym tym okręgu wybiera się od 7 do 20 posłów, w zależności oczywiście od liczby mieszkańców. No i generalnie chodzi o to, aby na jednego posła przypadała ta sama liczba mieszkańców. Niby wszystko jest okej, ale nie jest okej, bo jeszcze w grę wchodzi demografia i ona może właśnie te plany pokrzyżować. Prawda, panie profesorze? Pan profesor Bartłomiej Michalak? Mała korekta. W wyborach do Senatu mamy 100 okręgów. W wyborach sejmowych 41, w wyborach do Senatu mamy 101 mandatowych okręgów, więc to nie są te same okręgi. Ten problem oczywiście jest ten sam. O ile z Senatem problem jest formalnie rzecz biorąc mniejszy, co nie znaczy, że mniej istotny, dlatego że ani konstytucja, ani ustawa, kodeks wyborczy nie wymagają, żeby to były wybory równe, a więc nie muszą być one równe w aspekcie właśnie materialnym, czyli tej siły głosu, jego wagi, to o tyle w przypadku wyborów sejmowych ta równość jest oczywiście wartością konstytucyjną. Ona jest w tym aspekcie siły głosu, a więc jego materialnym aspekcie zasady równości permanentnie w tej chwili już łamany. Tak jak pan profesor wspominał wcześniej, dotyczy to już połowy okręgów, przy czym jeżeli byśmy się przyjrzeli takim danym empirycznym, to znaczy pokazującym faktyczną siłę głosu wyborców z okręgu, to Może powiem inaczej. Jeżeli popatrzymy po prostu na te ruchy, w liczbie mandatów pomiędzy okręgami, które wynikają z wyliczeń, to się może wydać, to nie jest duża różnica. Tu jeden okręg, tu jeden mandat za mało, gdzieś tam jeden za dużo. To się może wydawać niewiele. Natomiast jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia faktycznej siły głosu wyborcy, weźmy tę Warszawę, która tu już została wywołana, bo ona jest przypadkiem jakby szczególnym, to w 2023 roku siła głosu wyborcy warszawskiego miasta stołecznego Warszawy w wyborach sejmowych wynosiła 64% takiej wzorcowej normy reprezentacji, takiego wzorcowego wyborcy, który na przykład, którego możemy znaleźć w okręgu 41, w okręgu szczecińskim. To oznacza, że wyborcy warszawscy są niedoreprezentowani. Wynika to z dwóch faktów. Po pierwsze, z ruchów demograficznych, naturalnych, takich, o których też pan profesor już wspominał. Najczęściej są to ruchy właśnie z mniejszych miejscowości, wsi do miast, zwłaszcza do stolicy. To jest normalna tendencja obserwowana wszędzie. Ale w przypadku Warszawy mamy jeszcze do czynienia z tym, że są tam wchytywani niejako kurtem wyborcy zagraniczni, co powoduje podwójne jakby skrzywienie tej reprezentacji. I w rezultacie dochodzi do takich sytuacji, że okręg właśnie warszawski ma 64% siły takiej wzorcowej. Czy to dużo, czy mało? Ilustruję to w inny sposób. Gdyby przydzielać mandaty okręgom na podstawie frekwencji wyborczej, czyli faktycznej liczby głosujących, czyli po fakcie, to okręg warszawski powinien liczyć nie 20 w tej chwili, nie 21 czy 22 mandaty, jak to wynika z korekt demograficznych, ale uwaga, 36 mandatów. Mhm. To pokazuje, jak bardzo jest to problem palący. Oczywiście Warszawa jest przykładem skrajnym takich dużych nierówności nie mamy już, natomiast one generalnie występują również w innych okręgach, stąd część okręgów jest permanentnie niedoreprezentowana, a część nadreprezentowana. Pan powiedział ważne zdanie, problem jest palący, ale zdaje się, że ten problem też zauważa PKW, bo co jakiś czas są takie rekomendacje do Sejmu i co właściwie z tym można zrobić? One są tylko rekomendacjami, tylko jakąś polecajką, nic więcej. Czyli kwestia wynika też z przepisów prawa z kodeksu wyborczego, bo właśnie zgodnie z nim to Państwowa Komisja Wyborcza monitoruje stan wykonania kodeksu wyborczego i odpowiednio występuje do Sejmu o korektę tego podziału mandatów między okręgi wyborcze. I rzeczywiście cyklicznie Państwowa Komisja Wyborcza do Marszałka Sejmu w tym zakresie czyni wystąpienia. Natomiast Marszałek Sejmu, podobnie jak i największe frakcje parlamentarne, bardzo głęboko się sprawie przygląda, bardzo dokładnie I bez konkluzji. Bo ta kwestia to jest kwestia już od wielu lat. Jest na wokandzie i zagadnień właśnie Marszałka Sejmu, i PKW, i frakcji parlamentarnych. Bo ostatnie takie korekty tych okręgów wyborczych to chyba były jeszcze w 2011 roku, jeżeli się nie mylę, panie profesorze. Tak, to było 2011 i ta korekta w sumie nie była korektą, bo ona wynikała z tego, że wtedy przyjęto kodeks wyborczy, czyli zupełnie nową ustawę. Mhm. W związku z tym, choć faktycznie to były te same okręgi, które były przed 2011, to trzeba było je jakby zapisać na nowo. W związku z tym dokonano stosownych obliczeń. Natomiast od tego czasu żadnej korekty nie było. I tutaj wszystkie parlamenty od tego czasu mają ten grzech zaniechania na swoim sumieniu. Problem wynika z tego, że bardzo nieszczęśliwie zapisano siatkę okręgów z przypisanymi do niej mandatami na stałe jako załącznik do ustawy. W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza, realizując swój kodeksowy obowiązek, po każdych wyborach parlamentarnych przedstawia stosowne wyliczenia i stosowne korekty, a parlament z różnych powodów je ignoruje. Niestety, dopóki będzie to zapisane na sztywno w ustawie, tak będzie zawsze. Ja już od dawna postuluję, żeby zmienić przepis w ten sposób, ponieważ algorytm swoją drogą niedoskonały, ten algorytm to jest osobna historia, on prowadzi do pewnych paradoksów, ale to już nie będę Państwa zanudzał. W każdym razie algorytm jest sztywny i na podstawie jasno określonych przepisów dotyczących liczby mieszkańców, przed wyborami jesteśmy w stanie wyliczyć dokładnie, uwzględniając właśnie tę korektę demograficzną, liczbę mandatów, która powinna przynależeć danym okręgom. Nic nie stoi na przeszkodzie zatem, żeby, podobnie jak z kalendarzem wyborczym, przecież dni z kalendarza wyborczego też nie mamy zapisane w ustawie na sztywno, tylko mówi się na 3 dni, na 5 dni, na 14 dni od wyborów, równie dobrze taki element jak liczba mandatów przypisanych do okręgów na podstawie algorytmu zapisanego przecież w ustawie, a więc sztywnego, można by było każdorazowo ogłaszać, a więc aktualizować przed wyborami konkretnymi, tak jak ma to miejsce z kalendarzem wyborczym. Tutaj absolutnie nie zgadzam się z takimi głosami niektórych konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że to jest sprawa tak istotna, że musi być na sztywno zapisana w ustawie. Ale rozumiem, praktyka pokazuje, że w ten sposób łamiemy w oczywisty sposób normę konstytucyjną dotyczącą równości wyborów. Parlament to ignoruje, bo w zasadzie to nie jest mu w interesie, aby zmieniać przepisy, no bo wtedy komuś się odbiera ten mandat. No więc nie do końca. I tutaj bym powiedział, mam takie sformułowanie, trochę podwórkowe, oliwa zawsze sprawiedliwa na wierzch wypływa. I otóż, szanowni państwo, ja to sobie policzyłem na potrzeby jednego z moich ostatnich tekstów Kodeks Wyborczy do natychmiastowej zmiany, jako taka właśnie analiza po ostatnich wyborach parlamentarnych. I co wyszło? Otóż na zaniechaniu korekty demograficznej, jak myślicie państwo, kto stracił najwięcej? No trudno zgadywać, trochę mało czasu mamy, to proszę Prawo i Sprawiedliwość straciło, czyli to ugrupowanie, które miało większość w poprzednim parlamencie i tej korekty zaniechało w 2023 roku. Ale też w wyniku zaniechania korekty straciło PiS, straciło dwa mandaty, które to mandaty poszły do Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Więc, ja też pamiętam taką sytuację w 2023 roku, coś takiego jak turystyka wyborcza i to, że oglądaliśmy i nawet były specjalne aplikacje, gdzie się wybrać, żeby zagłosować, żeby ten nasz kandydat wygrał. To jest jakaś metoda, która się sprawdza, czy też nie, panie profesorze, pan Jacek Zaleśny? Powiedziałbym, że jest to kwestia jednak drugorzędna z punktu widzenia i zachowań wyborczych, i wyników głosowania, bo poprzez tego typu turystykę wyborczą można dokonać jakichś drobnych modyfikacji w skali kraju, modyfikacji, które raczej nie przesądzają o istocie wyniku wyborczego. No jest jeszcze wracając do tego wątku poprzedniego, dlaczego partie polityczne jednak tej zmiany nie dokonują w Sejmie, bo to nie leży w interesie największych frakcji. Bo owszem, liczbowo jest tak, jak mówi pan profesor, natomiast kiedy zaczynamy kwestię proporcjonalnie, to jednak najbardziej traciła Lewica ostatnio. Czyli ta partia, która jest dużo mniejsza niż te dwie największe. Czyli właśnie w interesie tych dwóch największych jest, aby raczej nie modyfikować systemu, po to, aby te partie mniejsze raczej proporcjonalnie nie zyskiwały. Ale to też pokazuje, że ten temat jest bardzo gorący i warto o nim jak najwcześniej rozmawiać, bo może jeszcze te zmiany mogą nadejść. Bardzo dziękuję panom za to spotkanie. Profesor Jacek Zaleśny z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I profesor Bartłomiej Michalak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Również dziękuję. Monika Suszak, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mieli zły uczuć, sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce, choć w jej oczach padał gracz. Mówili nam o słońce, wszyscy mi mówią, tracisz na nią swój czas. Córka okrotnika.